Nem tudom, ki járt ma a Blahán. Jó volt ez a tüntetés? Jó volt az utazárás a diákoknak a járdán? Vagy... A járdát állták el a diákok? Az volt a tervük, hogy lezárják a Blahát. És a rendőrség, de hát ez le van csak... zárva alapból. Hát, nem? Jó, de... Épp építik át. Nem tudom, már elvileg nincs. Akármikor járok arra, már észre sem veszem ezeket a most az a baj, az a Blaha, ahol az ember úgyis úgy megy, hogy nem néz, hogy ki ül a földön, ki mit fetereng, ki merre megy, csak így gyors át akarsz jutni, még miatt valami történik, vagy ne kelljen ezzel az emberi nyomorúsággal szembesülnöd. Most ott tüntetni az, hogy a Blahán fetrengenek, meg leültek a földre emberek, az egész beleolvadott a környezetben, nem? Ez már megint is tütörtök van. De nem, ők arra gondoltak, hogy a kereszteződést zárják le, csak ugye ez volt a sztori, hogy a rendőrség ezt nem engedte nekik, mert hogy túl fontos csomópontról van szó, a járdára mehettek, és akkor most nem tudom, hogy ott ezt lezárták-e, vagy akkor elengedték ezt az egész hülyeséget, mert tényleg sok értelme nincsen. Ha viszont este meg lesz tüntetés elvileg az MTVA-nál, hogy ez holnap? Holnap este lesz, ja. Úgyhogy nem tudom, most pont elolvasom azt a cikket, gondoltam szólok, hogyha valaki érdekel. Na, tessék, érdekel... Csoki megtette, amit megtett. Nyilván elmenni nem fog, de... Végre a kedvenc magyar politikusom is itt van. Gyurcsány? Nem, ő nem hivatosan kedvenc. Ezt azért vettük előre, mert... Mert ezzel vezetjük fel a sztorit. Szóval, igazi fiatalok vagyunk, TikTokot szemlézünk. Szentkirályi Alexandrát ki nem szimpelné? A honvédelmi miniszterné kormányszóvivő. Bár inkább a honvédelmi miniszter a kormányszóvivőné, mert ő volt előbb az Alexandra. Bár Magyarország kiharcolt magának ezen a területen is kivételt, ennek ellenére bekövetkezett az, amitől tulajdonképpen a kezdetek óta tartottunk. A szankciók életbelépésével ugyanis komoly zavarok keletkeztek Magyarország üzemanyag ellátásában is. Ezután a MOL levélben tájékoztatta az energiaügyi minisztert, hogy nem fogja tudni megoldani az ország. Nincs telefon a MOL-nál. Sürgős, épp ellátási zavarok vannak. Valaki gyorsan jelezze, mert amúgy ezt nem lehetett előre látni, meg nincs már amúgy hetek óta. Adjátok az írógépemet. Ezt a sürgős. Addig készítsétek elő a hollót, amivel elküldjük. Elmegy a Mariska néni a postára, és így feladja, ajánlotta. Szólnak Orbánéknak, hogy figyelj, ez nem lesz jó, itt egy kis, kiszámoltuk, itt lesz egy kis hiány. Rendben, akkor faxon majd küld el. Amúgy a vigyázzidek lehet, hogy vannak ilyen. Szerintem neki ki van nyomtatva minden szar, mert ugye nincs egy okos telefonja se. A brüsszeli szankcióknak egy összességében az lett az eredménye, hogy ezt a 480 forintos benzinárat most már nem tudjuk tartani az ország összes benzinkutyán minden magyar család számára. Amúgy szerintem még lehetett volna tartani, mert már úgysem volt benzin, amit eladjanak. De azt a 10 litert, amit el lehetett volna adni, az lehetett volna akár 480. Érdekes, amúgy azt akarja mondani, hogy bár a szankciók ránk nem vonatkoznak, mégis csak Magyarország szívja meg már megint. De várjál, mert itt szóval most mondja még, hogy mi nem. A kormány nem csak nálunk csinált mindent jól, de csak nálunk szar megint minden. Azért, mert mindenki megirigyelte ezt a jó kormányzást, és akkor ott áskálódnak, hogy akkor hogyan lehetne még egy kicsit rosszabb a magyaroknak. Minek van kivételünk? Jobb lenne, nem lenne kivétel? Vagy most ő nem, azt akarja, hogy mindenhol ilyen hiány van, miközben nincs mindenhol ilyen hiány. Szerintem ott a narratívában ez van, hogy itt ezzel eddig sikerült megtartani a benzinárat, most a szankciókkal föl lett nyomva a benzinár, és így már tarthatatlan, azonnal, egy pillanat alatt, ugye hiába jelezte már egy hónapja is a MOL, hogy ez így tarthatatlan, ez most azonnal változott meg. Éppen ezért a kormány a MOL javaslatára a benzinár stopot megszüntette a tegnapi nap. A MOL a hibás, bár az is állami tulajdonban van többségben. Nem biztos, hogy teljesen többségben. De. A szankciók miatt pedig egész Európában történelmi... Maga biztosan mondasz valamit, elhiszik. ...magasságba emelkedtek az olaj és energiaárak. Ezt a többi országban már korábban is láttuk, de Magyarországon az ársapka feloldása után is még mindig ez a mostani ár is az összes ország árával itt Európában összevetve az alsó harmadba tartozik. Úgyhogy a legjobb megoldása, hogy a kezdetek óta mondjuk az, hogyha az értelmetlen brüsszeli szankciókat végre feladja Európa. Annyira adnám. Csak poénból. Feloldaná sok szankciót Európa, és akkor meg ott állnak Orbánék, és így nem lett jobb hirtelen. Miért hiszel ezekben? Nem muszáj. Szóval Szentkirályi Alexandrának némely kijelentésére akkor nézzünk rá. Például az, hogy legolcsóbb harmadban van a benzinár. Hát ez végül is valahol azért igaz. Nem a fehér a miénk, a zöld az olcsóbb, és a piros a drágább. Úgyhogy látható, hogy azért Olaszországban 12%-kal drágább, németeknél 11, mondjuk az osztrákoknál olcsóbb, a cseheknél és a szlovákoknál is 1-2%-kal drágább. Oké, a németeknél 11%-kal drágább, de közben 300%-kal több a fizetésük átlagban. Nyilván ez is egy összemérhető dolog, de jó. Akkor nem itt a legdrágább, ezt látjuk. Viszont én azon lepődtem meg, hogy ugye voltak ezek az adatok. A Telex is összegyűjtötte az árakat, és az Origo is összegyűjtötte az árakat egy... Mondjuk az Origo egy pixeles szar képbe tette ezt, és hogyha megnézed a... Melyik országot is néztem? Tessék, 2 euró az a 820 forint, 2 euró, Svédország, 1,74. És akkor az... mi? Az a dízel. Egymásnak ellentmondó adatokat látsz? Nagyon érdekes. A külön forrásból vannak. Az Origo a holtankoljakról szedte az adatait, ez pedig a Cargopédiáról a Telex. Én próbáltam egy szakértőt megkérdezni erről, de aztán azóta se válaszolt a bátyám. Úgyhogy nem tudom, hogy melyik lehet az igaz. De olyan érdekes, hogy látjátok, hogy egy dologban, ami azt hiszed, hogy végül is egy tök... Exakt dolog. Igen, teljesen más dolgok vannak. És amúgy lehet, hogy az van, hogy akkor ez a decemberi... Várjál csak, de ez is amúgy a holtankoljak.hu. December 6-ai. Ja, és itt meg a novemberit vették. De akkor miért? De nem is értem. Szóval az Origo a novemberi árakat hasonlítja most a decemberi magyar árakhoz? Olybá tűnik. Na mindegy, jó, hát akkor ezt megfejtettük, úgy tűnik, bár ezek után sem vagyok teljesen biztos benne, hogy pont ugyanazok jönnének ki. Az a lényeg, hogy mindenki úgy feldíti, hogy neki jó, de... De ebben még nem is értem, hogy mi az, ami annyira kurva fontos lenne, hogy más mutassanak. Mondjuk a Origónál benne van az újságíróban, hogy azért nem írhatok már, hogyha arról kell írnom, hogy milyen olcsó nálunk, még így is, akkor nem rakhatok olyan adatot, hogy... Ja, mégse olyan olcsó. Igen, és ezért lenne fontos, hogy a független újságírás az előre törjön itthon. Hogyha valóban így van, az is legyen írva. Tehát most úgy történt meg ez az ársapkának az eltörése, amivel előbb nézzük végig. Eltörölték az ársapkát, vagy csak egy magasabb ársapkát tettek? Ez nekem nem teljesen biztos, de oké, akkor eltörölték az ársapkát, visszaemelték az adót arra, amin volt az ársapka előtt, és még kivetettek egy külön adót is a MOL-ra, ami azt jelenti, hogy a profitjának a 95%-a lesz behúzva, és még a távhőre is megemelték az adót. Hogyha jól emlékszem, az volt a vége. És miért nem azt mondták, hogy kevesebb az adó, és akkor olcsóbb lenne a dolog, nem? Én is ezen gondolkodtam, hogy az állam megpróbálja az összes lehetséges pénzt magához begyűjteni, majd azt racionálisan, ugyebár, újra elosztani. Én nem vagyok közgazdász, de mintha ez egy régi modell lenne, amit már mintha néhány jobb megoldást is kitaláltak volna. Kipróbáltuk, nem sikerült? Hát nem, ezt teszítettem olyan borzalmas recesszióban. Most érted, a MOL-nak a profitját adóztatja meg, aminek a MOL-nak a profitja amúgy is nagyjából az állami. Én ezt nem tudom. De, szóval... de valószínűleg nem, hogyha elveszik. Jó, a MOL-ban nem csak magyar tulajdon, nagyon sok orosz tulajdon is van a MOL-ban. Ne viccelj, elveszik az oroszok pénzét. Hát, mondjuk abban lehet, hogy balhé lesz. Ez már érdekes. Azt írták amúgy, hogy valami 400 milliárd forintot várnak ebből a költségvetésben jövőre. Ez azt jelenti, hogy 400 milliárd forint viszont hiányozni fog akkor a... Nem is biztos, hogy a piacról, mert hogyha külföldi tulajdonosok élet volna, akkor azt valami külföldi piacokra is elvihetik. Bár az itthoniak is elvihetik. És akkor így most a rezsivédelmi alapba be tud menni, és ez a koncepció, hogy akkor ez biztos a rezsivédelemre lesz elköltve? Ez már nem biztos, hogy up-to-date. Ez valószínűleg. Külföldi intézményi befektetők, azt tudod, hogy ki... Magyar állam, OTP tulajdonos a MOL-ban, a MOL tulajdonos az OTP-be. Szóval nem kell itt illúziók, hogy télapónál van a MOL, basszus. Amúgy ez tök érdekes, hogy benzinen 150 forint, az minden egyes literből 150 forint, az csak az államnak megy. Viszont van, akiket ez egy kicsit jobban érint, mint másokat. Egy szegény kiszolgáltatott réteget Magyarországon, akiknek gyakorlatilag nincsenek is jogaik. Nincsenek. És hiába szólalnak föl, hogy valahogy egy kicsit elviselhetőbb legyen az életük, senki nem hallja meg a hangukat. Mindig velük van kibaszva. Ezek a taxisok. Szegény taxisok, bárcsak tudnák az érdekeiket képviselni. Igen, én mindig boldog vagyok, amikor Metál Zoltán megszólal, már csak azért is, mert láthatom a nevét leírva, ami az Epic győzőnél is epikebb név. De az a lényeg, hogy a taxisok, akik ugye katásként is kivételezettek. És átrányadózóként is 90%-os költséghányaduk van, igen. Szóval bármelyiket választják nekik, jó? Akik most mi történt? A sürgős tarifaemelés lesz megint a taxikon, már nem tudom, ki fog mondani taxi, eszetlen drága már most is. Sürgős tarifaemelés, mert ilyen fognak veszni. Adózási lehetőségeikkel is valamit kezdeni kell. Igen, mert hát nincs valami adókedvezményre kéne kapnunk valamit. Én, mert a versenyt is vissza kéne szorítani, hogy látom. Szóval a taxis engedélyek kiadását is maximalizálni kéne. Igen, hát új taxisok meg, akik ezzel esetleg csábítónak már szabad legyen a verseny, ami már most se szabad verseny, mert nagyon sok helyen van szabályozva, rendben. Az, hogy mondjuk egységes az ár, az lehet, hogy napvégén segít az embereknek, de ne lehessen már csak úgy, hogy bejön valaki a taxis piacra, és akkor ő is taxizik. Ez a taxis blokkádos kép van a fejemben, hogy itt valakiknek azért mindent szabad. Hát a tanároknak meg kéne kérni a taxisokat, hogy segítsenek érdeket képviselni, mert nekik úgy látszik, hogy mindent meg lehet oldani. A taxisok probléma... a legfontosabb részei a magyar társadalomnak. Ha ők akarnak valamit, akkor ők mindig kapnak engedélyt, kivételt, segítséget, adócsökkentést, mindent megteszünk értük, csak szegény, ártatlan taxisok, nehogy szomorúak legyenek, vagy nem tudom. De mi van ebben a taxizásban, ami ennyire könnyű utat kövez ki a bármelyik aktuális kormányzathoz? Mondom, tényleg az, haverok, hogy egyszer lezárták a taxis cégek haverok kész tulajdonában vannak, vagy állami tulajdonban, nem tudom. Taxisok szállítják egy csomószor a politikusokat, és biztos terhelő bizonyítékaik vannak, hogy honnan, hova szállítják őket. De lehet, hogy amúgy az is benne van, hogy a tanárok próbálták volna tanítani ezeket az embereket, de csak taxisok lettek belőlük. Bárcsak lenne egy kormány, akinek óriási nagy felhatalmazása van, és kétharmadban nyomja egy évtizede, neki aztán tényleg lehetne töke a taxisok ellen egyszer asztalra csapni, de még neki sincs, akkor kinek lesz valaha? És amúgy nem azzal van a probléma, hogy valaki taxis, és meg akar élni a taxizásból, csak folyamatosan azt látjuk, hogy ő nekik mindent sikerül elintézni, és ami egy racionális, normális adózási rendszer, az csak nekik elérhető. Másnak nem. És nem látom én mondjuk azt a szolidaritást bennük, hogy ők mondjuk azt mondanák, hogy ez esetleg legyen másoknak is, csak ugye így magukért állnak ki, ami valahol érthető is, de ez meg nem tud belőlem kiváltani bármilyen plusz szimpátiát. Ezt mondjuk érthető, hogy taxis szövetség a taxisokért áll ki. Igen, mint ahogy az ápolók is például ki tudnak állni. Igen, és az a szomorú, hogy ez kéne legyen a normális, hogy egy érdekszervezetet tömörítő szövetség ki tud állni a saját jogaiért. Nem az a furcsa, hogy ők nekik sikerül, és ez furcsa, de hogy... De nincsen, hogy... nem látsz taxis tüntetést, tehát már nincsenek ilyen hídlezárások, hanem csak besétálnak közébe a megbeszélés, és akkor el van intézve. Oda küldenek egy faxot. A úgy van itthon, hogy így, hogy mindenféle közjogi méltóság. Tetején van a Novák Katalin, ő van a tetején? Ja. És fölötte meg a Metál Zoltán. A Metál Zoltán irányítja az országot. Tessék, összeesküvés elméletek. De és érted, hány taxis van? 30 ezer? Nem hiszem, hogy van annyi taxis, mint annyi, hogy most már maximalizálni kell azt is. Nehogy itt azért, csak hogy valaki elkezdjen taxizni, bazdmeg. Az egy elit dolog. Tudni kell az olyan dolgokat, mint... vezetni. Van még politika, vagy... Igen, ott van még a politika. Jó, ezt zárjuk le a politikát azzal, hogy megvolt az utolsó nagyülés a parlamentben. Ez csak egy érdekesség, hogy gyakorlatilag most szavaztak meg mindent, amiről az elmúlt hetekben, hónapokban akár mi is szót ejtettünk. Apasági szabadság, felsőoktatásra nem kell nyelvvizsga. Satöbbi. Hát olvassátok a közlönyt, akkor most mindent megtaláltok benne. És ideig pihentnek végre a politikusok, agyon dolgozták magukat. Ugye mondtuk, hogy jó lenne a parlamentbe szerezni egy sajtóakkreditációt, hogy tudjunk interjúkat készíteni, de ennek a csoki tegnap neki is ült, és itt telefonálgatott egész nap. Ja, fölhívtam a parlamentet, mert nem nagyon találtam meg ezt, hogy akkor most milyen sajtóigazolványt, hogyan, hol kéne szerezni, és azzal hova lehet bemenni. Mert ilyen gittegyzetek vannak, akik bizonyos pénzért adnak neked sajtóigazolványt, legalábbis nekem ebbe így a tegnapi áskálódásból így tűnik, viszont nem létezik jogilag olyan, hogy sajtóigazolvány, hanem a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál lehet beregisztráltatni magadat, mint médiaszolgáltató. Viszont, mivel mi a YouTube-ra gyártjuk a szemetet, a YouTube pedig nem tartozik az NMHH hatáskörébe, mivel ez egy külföldi cég, ezért így nem lehet beregisztrálni magunkat, csak hogyha csinálunk legalább egy hírportált, és azt a hírportált beregisztráljuk, és annak megvannak a kritériumai, kell szerkesztő, kell, hát nem tudom, Eddie mondta, és azt mondtam, én pedig ennek már nem olvastam utána, mert úgy gondoltam, hogy talán egyszerűbb, hogyha valamelyik mocskos lipsi médiánál ott bekopogtatunk, hogy adjanak már, szálljanak már meg valamivel. Adjanak már egy kis sajtóigazolványt. Ja, csinálunk valami szutyak parlamenti műsort, aztán fölmert az ő. De mindegy, sokszor amúgy sem mennénk, mert mint kiderült, ha azt gondolod, hogy a tanárok henyélnek egész nap, akkor ugye ma, ez mi volt, december 8-án volt az utolsó, tegnap, december 7-én volt az utolsó ülése a parlamentnek, és mit mondtak, hogy mikor lesz a következő? Februárban. Valamikor el kell menni sielni, elbaszni azt az UV-t. Két hónap szünetre mennek a politikusok. Amúgy tényleg majdnem 2 hónap, még hogyha elsőjén kezdenek, akkor is. És amúgy legalább ilyenkor, ha valakinek dolgoznak, akkor azok a fideszes politikusok, mert az ellenzéknek tényleg semmi dolga nincs, mert csak be kell nyomni az ellentétét, amit a fideszesek benyomnak. Igen. Az egy ember, aki eddig is dolgozott, ez a hatházi, az ezután is fog dolgozni. De most mit csináljon a Tordai Bence? Menjen el a választókerületébe, és kérdezze meg, hogy mik a problémák. Mm. Úgyis arról fog beszélni, hogyha benzinársapka van, akkor ne legyen ársapka, és amikor nincs ársapka, hogy fogják most kifizetni az emberek? Van egy ilyen internetes fórum, ahol unatkozó lányokat gyűjt az egész, az a neve egy Hunfluencer, és ott ért minket egy kritika, ja, meghasonultam, azt írták, mi az, hogy fókuszcsoport, Ádám? Hé, te csokker is itt van. Észre értékeljétek. Úgy tűnik, hogy nem én szittam a tisztán emlékszem, voltat. Amikor egy videóban szétsavazta voltot, hogy milyen indokatlan drága, mekkora átbaszás és hülye, aki onnan rendel. Amúgy az az érdekes, hogy ilyenkor tényleg vissza lehetne nézni, ilyen nem volt ilyenről szó, de... Ott be is van linkelve és timestamp-elve. Igen. Úgy a kommentek. Amúgy között. Beszéltünk a ételkiszállításra, azt továbbra is tartom, hogy nagyon drága, de amúgy amikor azt hiszem, ha azt linkelték, a harmadik részben beszéltünk, az nem, pont nem a kiszállítás volt a drága akkor, hanem maga a kaja drága. Szóval a kiszállítás már régóta ugyanennyibe került. Hát azért a kiszállítás is megnyomódott az utóbbi hónapokban. Igen, de az amúgy... nem most nyomódott meg, azt hiszem már fél éve ennyi. De amúgy meg ez a... Várjál, megint szar. Megint pattog a mikrofonom. Tényleg annyit baszakodtunk a hanggal, és annyi pénzt költöttünk rá, nem tudunk több dolgot. Még visszavihetjük, nem? Mindent kipróbáltunk, szar a hangokkal, szar a hang. Még visszavihetjük, Ádám, és elmentünk villamossofőrnek. Tudod, mint csak a mobilba kéne beszélnünk, mint a fiatalok. Igen, nem mint a Szentkirály Alexandra. Na, szóval mi van még ebben a rendben? Semmi? Figyelj, én a voltat szeretem, mint kiszállítást, szerintem az sokkal modernebb, mint a Foodpanda. De amúgy szerintem még azzal se lenne gond, hogyha nem csak pozitívat mondunk egy szponzorról, mert ha valaki csak pozitívat mond egy szponzorról, az a baj, valaki meg kritizálja is, az a baj. Én annak örülnék, hogyha a pártáj lesz sokkal neccesebb szponzorációnk. Már hárman vagyunk a cégben, itt mindent elválunk, gyerekek. Úgyhogy ha a volt a gondotok, volt már egy embernek, aki utána nem tudom, hogy erről miért beszélgettek ennyit az emberek, ez érdekes, de hogy sokkal neccesebbek is jönnek, ami majd lehet rage-elni. Ja, amúgy az egyetlen, amit próbálunk elérni a szponzoroknál, hogy és a voltnál is látjátok, hogy nem volt megbeszélve, hogy mi lesz a részben. Szóval én attól vagyok ki, hogyha meg kell, hogy jó, akkor a szponzor, akkor a köré kell építeni a részt, és próbálunk olyan jófej szponzorokat keresni, ahol csak annyi, hogy bemondjuk a szponzorációt, és nem szólhatnak bele, hogy milyen a rész, nincs is idő jóvá hagyni ezeket. És így a tartalom egyáltalán nem sérül. Szerintem ez a jó irány, hogy egyáltalán nem kell a szponzoroknak úgy becsicskulni, hogy úgy igazítsd a tartalmat. Pont amúgy a hétfői részünket nézték a legtöbben, egy különlegesebb rész is volt, mert inkább ilyen beszélgetés, hosszabb rész volt, és hát ha valahol ott aztán mindenkit szittunk, de meghagyták nekünk ezt a szabadságot, úgyhogy köszönjük a voltnak, és használjátok szépen a Focus rövidóval kuponkódot, mert tegnap abból rendeltünk pattájt. Teki is kapott. Csak is, én is, úgyhogy szerintem... Jól laktunk, ja. Egyszer. Várja, a Kaka Feng Shui azt írja, hogy kb. 2 hónapja jött velem először szembe ez a srác, és csak annyit tudok mondani róla, hogy kurva idegesítő. Az nem sok, de most a Csokira gondolva, vagy rám? Rád. Rád. Rád. Lehet, hogy rád. Ki... Nem, az egész róla csinált, én... faszt csináltál a szádból. Faszt csináltam. Nem elég nagyod, bazd meg. A posztol az nagyon meg van sértődve, hogy nem mindenki ért egyet a hülyeségére. Várjál, ez a kedvencem, ez baszott fel a legjobban ez a komment, ez a követelőzős, hogy szerintem meg király lenne, ha erről nyíltan beszélne. Miről, bazd meg? Hogy miről? Mert így bizony faszt csinált a szájába. Szóval amikor elhiszik, hogy van egy Reddit poszt, és akkor sajtótájékoztatót kell róla tartani az embernek. Nekünk, akinek napi műsora van, nyilván tök jó ezen is ugatni. Értem, hogy itt vannak, nem tudom, pár ezer unatkozó, hát általában szerintem 16-tól 30 éves csajig, aki ide, mindenfélét ide írogat. Próbálom minél jobban megsérteni őket. És akkor, hogyha egy hivatalosan született rólad egy Reddit poszt, minimum egy sajtótájékoztatót tartasz, és tisztázod magad, na mindegy, nem értem. Szóval ez hozzáállás nekem. Miért kéne bármit ezzel foglalkozni, hogy valaki, most nem azért, tehát vannak olyan dolgok itt, amikkel lehet foglalkozni, de hogyha valaki a WC-n ülve így átfut el fölött a poszt fölött, és azt mondja, hogy micsoda? Hát ez tényleg kurva gáz, így basszák meg. És ezt így odaírja, és utána pedig ő se azt várja nyilván, hogy utána egy csettintésre így ott találja magát egy stúdióban 8 kamera előtt, és egyik oldalon ő áll, a másikon meg mi ott állunk, és akkor figyelj már, akkor fejtsd már ki ezt a véleményet. Már kifejtem. Elfogadtunk egy szponzorációt, amit tudunk támogatni, mint és légy szíves, használjátok a kuponkódunkat. De tessék, ezt már ingyen adjuk a Voltnak, ezt a szponzorációt. Egy olyan szolgáltatás, amire nincs pénzem minden nap. De attól még hirdetem, bevallom. Én azt akartam ehhez hozzáfűzni, hogy tényleg az ember szerintem kommentekben könnyen tesz olyan kijelentéseket, amiket majd nem tud megvédeni szóban, és ezzel nincs is semmilyen probléma, és nem kell ezen túl sokat kattogni annak se, akit szívnak benne. Hogyha ezek az emberek, akik dolgoznak, most oké, hogy ráadozod az egész munkanapodat, és hogyha nem kéne a csokinak meg a sünnek fizetést adnom, lehet, hogy lenne pénzem minden nap Voltot rendelni. Tehát emiatt kényszerülök ezekre a dolgokra. Nem az én hibám, hanem Brüsszelé. Bár örülök, hogy végre beszélnek, a jól van ez ígyről. Hogyha majd szépeket és jókat mondunk, akkor is írják be, hogy napi de pozitív. Egyszer oda lett volna írva, hogy jól van ez így, meg hogy de jó nézni kell, minden nem, pozitív azon, posztokat akarunk magunkról látni. Eladta magát, meghasonult, fasz csinált a szájából. Ez egy szexis dolog. Egyszer beszéltek pozitívan olunk, csak azért, hogy a csoki milyen jóképű, meg hogy leszopnák a faszát. De a csoki több, mint egy jóképű ember. Neki lelke is van, meg gondolata is, értsétek már meg. Nem lehet állandóan csak arról beszélni, hogy a csoki milyen jóképű, mert úgy érzi magát, hogy tárgyasítva van a nők által. Úgyhogy légy szíves, nők. Igen, úgy érzem magam, mint amit mondott a teki az árpartizáról, hogy csak így forognak utána a nők, és nem is figyelnek arra, hogy mit mond. Hogyha már szponzoráció, akkor így kell jól csinálni. Dancsó Péter elindított egy divatmárkát. Bazd meg, amúgy miért nem kérünk ezért pénzt? A Hypernova, ami egy pulcsi... Egy pulcsi és kétfajta zokni. Nem, sőt, kétfajta pulcsi. Nagyon sokat beszél arról, hogy honnan inspirálódott, meg... Ilyen a haja a Dancsónak, én ezt nem most is épp ilyen. Meg hogy mit csináltak vele, de hát ez egy pulcsi. Nézd meg. Hát hogyha ez a pulcsi nem ér meg 50 000 forintot. Nem fura ezek a csíkok, de én nyilván... Azért, mert ilyen szkafanderes, nem érted? Nyilván nem érted. A Dancsó jobban ért a divathoz, meg tudjuk, hogy a szegélyeknek is milyen magasnak kell lenni, mióta láttam egy videójában. Mi ez? Ha, elmondta. Igen. Mi a menő, hogyha mekkorák a szegélyek? Ja, úgy értettem, hogy a szegényeknek. Tudom, ez... A szegény... Lehet, hogy valakinek lenne. Tetszik, de nekem kicsit sokallom az árát amúgy. De mivel én ilyen büdös proli vagyok, és ha én nekem az arába kell vásárolnom, az már nagyon drága. Az tény, hogyha valakit érdekelnek az ilyenek, akkor lehet, hogy nem is túl drága 50 000 forint ezért. 50 000 az van, az már olyan összeg, amit azt én nagyon validálnod kell, hogy miért kerül valami 50 000 forintba, vaznak. Például a NAV-tól a büntetése. Én azt érzem ennél, hogy nem azoknak imponál, akik tényleg prémiumot akarnak, hanem ez az a rétegnek imponál, meg az, nem tudom, hogy Dancsnak kik a nézői, de nem feltétlenül az értelmiségi krém, csak. Szóval inkább az, aki csak azért vesz egy drága dolgot, hogy elmondhass, hogy ő drága dolgot vett. Amúgy tényleg van egy ilyen jelenség, a Csernyák mondta, amikor ugye házakat építenek, megkérdezi a csávó, aki megvenni a lakást, hogy nagyon jó ez a konyhabútor, neki nagyon tetszik, de hogy drágábban nincsen. Ez az jut eszembe a Vidman videó, ahol feltalálták a kapucnit, és akkor lehetett külön venni. Figyelj, de van Hypernovás zokni. A zokni az nem olyan drága azért. Hát azért 4000 egy zokniért. De már is fogyott, a pulcsik még nem. Ja, pedig a pulcsira is mondta, hogy... Rendelek egy párat, 10-et, annyi elég lesz csokkere, elixelbe. Nekem SM-be rendelj, mert azt mondta, hogy alapból túlméretezettek ezek, de én meg nem szeretem az ilyen túlméretezett gúnyákat. Ja, ez vicces amúgy, hogy 50 000-től ingyenes a kiszállítás, és 49 900 a pulcsi. Ah, bazd meg. Akkor mindenképp kéne egy zoknit venned hozzá. Még kérek egy doboz gyufát. De a zokni... Már elfogyott. Nem tudom, mit célzott meg, de ez az 50 000, lehet, hogy inkább a Dancsót támogatod vele. De van egy csövesebb 40 ér. Ja, de az meg tényleg annyira se különleges, hogy nem értem, hogy az miért 40. Szóval jobban tudom validálni ezt az 50 ezres különleges pulcsit, hogy annyira tetszik, mint a 40 ezres, amiben semmi különleges nincs. Kicsit más szabása van itt a nyak részének, és meg a úgy nézel ki benne, mint egy Among Us karakter. Tényleg, most belevágsz egy ember arcot. Hogy néz ki? Na mindegy, amúgy mi is gondolkozunk offline-abb dolgokon, és lehet, jövőre majd jövünk az ötletekkel, hogyha sikerül nyílbe ütni, most meglátjuk, hogy sikerül. Igen, ez úgy tűnik, hogy a pulcsival megelőzött minket. Úgyhogy most már pont egy el kell mennünk a vendéglátás irányába. Na mindegy, figyelj, hogyha valaki szeretné, akkor vegyen Hypernova pulcsit. Nem tudom, hogy ez nagy sikere lesz, de figyelj, rengeteg követője van, úgyhogy ha már csak 100-ra rá tudja sózni, akkor jól járt szerintem. Na jó, menjünk innen, mert szegény Sünnek mennyi szart ki kell vágni. Cserébe holnap majd rövidebb lesz a rész, reméljük, mert holnap délután, ha minden igaz, köszönthetjük a köreinkben a Sünt is, és megnézzünk pár vágást itt a Twitch-en, úgyhogy az jó lesz. A Duszka Peti is itt lesz, a Sün is, profi vágókkal megnézzük, amiket küldtetek be, és akkor megkritizáljuk, nem, bocs, rosszul mondtam, adunk tanácsokat. Tegnap megnyitottam a regisztrációt a eseményünkre, a december 22-i eseményünkre. Egy óra után le kellett zárnom, mert már több kétszer annyian regisztráltak, mint amennyi hely van, szóval az eseményre magára már nem tudtok jelentkezni. Max, hogyha vége van az eseménynek, akkor még majd kibejárkálhatnak az emberek, és akkor utólag sörözni, még lehet, hogy be tud jönni pár ember, aki nincs beregisztrálva. Nem pár, hát elvileg 3-4-szer annyi ember befér, mint ahányan ott lesznek a... Tényleg? Igen. Hát akkor soha be tudnak jönni. Úgyhogy nyugodtan majd 9 körül vége 3-szor annyi ember befér. Nyugodtan nézzetek el arra felé, mármint hogyha alapból nem egy nagy dolog bejönni a belvárosba, mert azért tényleg valamennyire utri, jó, hát ne, nyilván ne, mindenki nem fog beférni. Brüsszelből ne gyertek el Budapestig, hogy hátra befértek. Brüsszelből semmiként, mi Brüsszelbe hazamenjetek. Nagyon kínos lesz élőben amúgy találkozni velünk, mert kiderül, hogy nem vagyunk jó fejek. Ha eddig nem derült volna ki, de hogyha ez meglepetésként ér, akkor nem vagy elég jó emberismerő. És a te hibád. Holnap is lesz rész, holnap még lesz plusz egy élőadás is este akkor, és még szombaton is lesz egy extra epizód, egy Pesti TV-s gyalázatos nagy szponzorációval, úgyhogy csak szólok. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, és elnézitek nekünk, hogyha néha nem vagyunk olyan jófejek, meg okosak, meg szépek, de itt vagytok, akkor is támogattok minket, és nem írtok csúnyákat akkor, ha épp nem sikerült olyan jól egy rész. És tudjátok, hogyha valami nem sikerül jól, az mindig a Sünnek a hiba. Holnap mi újra itt leszünk, hogyha a Sün is úgy látja jónak. És ti? Itt lesztek.